चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से साजें मिली हैं सदा रहना दिल में करीब होके मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब नहीं रही सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से सहारा मिला है तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा हूँ तेरी मोहब्बत से जरा अमीन होके चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों